بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى تنريه قصوم حديث جبريل تلفكية تتك حديثي وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال العلامة الفوزان حفظه الله قوله وأن ترى الحفاة هذه علامة ثانية متوم صلى الله عليه وسلم أليبكوا أمجيب جبريل عليه السلام قوس علامة ذا قيامة لتاجة فكوانزا أن ترد الأمة ربتها فإليزا نهيني ألم يبيلي وأن ترى الحفاة الحفاة الذين ليس لهم نعال من الفقر والفاقة نواليوات أنبوكو مسكيني وليوكواناو حتى فياتو هوانا بمعنى وتنبيه بليا فياتو العراتة الذين ليس لهم لباس kwenda uchi maana hata nguo pia hawana al-alata ay al-fuqara mafaqiri ri'a sha jam'u ra'in wa hum alladhina yar'una al-aghnam wachungaji wa mbuzi hawa ambao wameelezwa hali yao kuwa watembea bila viatu hawana nguo tena mafakiri haulai kanu fil asli fil barari fi buyutin yantakiluna min mahalin ila akhar hawa walikuwa mwanzo wakiishi maisha yanayojulikana kama nomadic life nomads waishi mahali mbali na watu mashambani kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kutafuta sehemu za chakula cha wanyama wao na sehemu ambazo kuna maji wa fi akhir az-zaman yastawtinuna fil mudun lakini hao mnaoona hivi katika akhir az-zaman karibu na kiyama watakaa katika miji watakuwa wakikaa katika miji wa yabnuna al-qusura wal-imarat ash-shahiqa kisha watajenga makasri na watajenga mijengo mirefu skyscrapers uzito sio majengo marefu sana watajenga hadha min alamati saa hii ni katika alama za kiyama idha tahawalat albadiyatu ila hadira sehemu za mashambani zikageuka ndio miji وصاروا يتطاولون في المباني ويتباهون بها وينمقونها ikafikia hali hao watu ambao walikuwa kiishi maisha duni washindana katika kujenga majumba marefu kisha kila mmoja akijisifu juu ya mwenzake wahum laysa min adatihim aslan liko si katika ada yao hawakuwa hivi يتحولون الى اغنياء الى اصحاب ثروه واصحاب مظاهر وجيوكا كوا متاجري ونا مالي naona mambo ya kidunia ambao wajivunia nayo na kujisifu nayo. Hathihi min alamati saha, katika alama za kiyama. Hivi ufikiria wewe unaishi kwa mfano nchi kama Kenya hapa kwetu, katika mida ya miaka 1950 na wakati huko wa nyuma, ukapelekwa Imarat Dubai pale, ya ukapelekwa nchi yote Imarat, kisha ukaambiwa sasa bwana tutakutoa kule tukulete hapa tukupe uraia, wasemaje? Nafikiri ungemtukana yule anayekwambia maneno hayo. Wewe utakuntoa kule sehemu ambayo kuko kijani kila mahali, maisha ya kutafauti kabisa na kule, sasa hivi ukaenda na mamilioni upewe uraia, ile nchi ilikuwa vipi na sasa iko vipi? Na bila shaka wanaokusudiwa katika maneno haya ni kama wale, ule ni mfano mzuri kabisa. Waarabu walikuwa ni wachungaji mbuzi tu na ngamia, watu maskini. Ghafla tu yalipopatikana mafuta, nchi zikabadilika. Fa subhanallah, leo jumba refu kabisa ulimwenguni liko katika nchi ya Waarabu, na wajivunia kuwa na jumba refu kabisa ulimwengu mzima, hakuna kama nyumba hiyo. Na kutatokea mwingine, ikiwa hajatokea atatokea mwingine Mwarabu, atajenga nyumba ndefu kuliko ile. Wapi sijui, utaona ndefu kuliko ile. Yatatawalun fil bunyan, watu washindana katika mambo kama hayo. Uko wanaenda juu kabisa, mawingu yaona chini yake, hata dirisha hawezi kufungua, aishi huko. Haya ni yale aliyokuwa akiyazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa antara alhufata alurata alalata ri'a sha yatatawaluna fil bunyan. هذه من علامات الساحة. وكما تعلمون فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. كما تعلمون الآن كيف حال الناس، لقد تغيرت الأحوال وتحول الفقراء إلى أغنياء أصحاب ثروات وتحضرت البادية وبنوا وتطاولوا في البنيان، وهذا مصداق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Semana nyote mwajua katika hali ya watu leo vipi imebadilika. Wale ambao walikuwa ni mafakiri, watu walikuwa kila mofa na tende na maziwa ya ngamia, waishi kwenye nini, kwenye mukhayamati. Akishaweka tenti yake tosha, ana mbuzi zake, ana ngamia zake, azunguka kutoka sehemu moja na nyingine. Lakini sasa hawafanyi tena hivyo, na majumba makubwa wakaa, hali zimebadilika. Allah amewafungulia katika dunia, na hii yamaanisha kuwa haifai kujenga majumba marefu. La, la, la. Ikitajwa sharatu saa, haimaanishi kila kinachotajwa katika sharatu saa kuwa ni haramu basi kuwa nacho, haimaanishi hivyo. Kusije ukamfuata mtu kwamba bah, wajenga nyumba ndefu, hii min asharatu saa atatawulu fil bunyan, kwa hivyo hii haifai. La, la, la. Haimaanishi hivyo. Hii ni kueleza tu hali ya watu itakavyobadilika, kwa hali zitabadilika za watu, watakuwa wakiishi katika hali hii. Lakini haijamaanisha kuwa mtu anayejenga nyumba ya ghorofa ndefu ataambiwa kuwa hii ni haramu kujenga. Haimaanishi hivyo, lakini ni kuonyesha zile ahwali za watu namna zitakavyobadilika. Kwa uwezi kumwambia mtu ambaye alikuwa fakir kisha Allah akamfungulia akawa na uwezo mpaka akajenga majumba, alikuwa ni mtu yuishi katika mashamba, kwa sasa wewe itabidi uregee kuwa fakiri kule, hii toa hii. Wala sio maana ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana ya maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kueleza zile ahwali za watu zitakavyobadilika. Ukiona haya mabadiliko, basi jua kiyama kimekaribia. Na wewe kama Muislamu chunga unapoona hizi alama, basi jikaribishe zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, usiwe katika ghafla. Ama kujenga majumba, jenga, hujakatazwa. Kuishi maisha mazuri Allah amekufungulia, ishi maadamu waishi katika mipaka ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mtu atakukataza. قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم قوله قال فمضى فلبثنا مليا يعني وقتا قصيرا. Yule bwana aliuliza maswali akaondoka, tukakaa muda mfupi. Baada ya kuondoka tukakaa muda mfupi. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam akamwambia Umar, ya Umar atadri man sa'il, wamjua yule alikuja kuuliza maswali hapa nani? Au atadruna man sa'il, au aliuliza masahaba, wamjua aliuliza yule maswali hapa nani? وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بالرجل. كتك رواية نجين متوم صلى الله عليه وسلم علي وانبيا مصحابة مفتين وبانا متين كشون لك. فطلبوه فلم يقدروا عليه. مصحابة كتوك كم تفوتا مشاكوين أقوم ونتين. سبحان الله نمتوم صلى الله عليه وسلم لسمعي بكسولي إلي وجيوك ويولي لكواسي بنا دامي ni malaika. Subhanallah, Allah amewapa malaika uwezo mkubwa sana. Mufikiria kuruka kutoka hapa kwenye ardhi mpaka kwenye mbingu itaka muda gani? Subhanallah, watu waruka sio kwenda mwezini, hawajafika mwezini, warongo fanya acting zao kisha wakajifanya kwenda mwezini, walisahau mkebi wa Coca-Cola nyuma hivi. Jamaa wakija wakichunguza ile video, ah, kuna mkebi wa Coca-Cola mwezini jamaa, tena unkaa chini, si mkebi wa Coca-Cola, si kitu gani? Binadamu wadanganya, na kuna wengine werevu wajua kutoa zile kasoro. Hakuna alifika mwezini, fika ufe wewe, unaumbwa ukae hapa hapa tu, fudhul fudhul za kutafuta tafuta huko juu, atakia nini? Nakwenda kwenye nyota mimi, nakwenda kwenye mwezi. Tuangalia kama maisha pia yawezekana. Nani ankwambia? Mshaambiwa fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Hakuna takezi kwa maza, wala hakuna takezi kwa kwenye muni. Wache wende kile msitu danganye mfika. Sehemu hajafika. Almuhim malaika wapanda kishuka kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa muda mfupi sana. Kwa kitoka Jibril pale hayuko tena, lakini hawajui masahaba bado yule nani. Na Mtume sala mauliza, mumjua yule alikuja kuuliza maswali nani hapa? Qawluhu qala hadha Jibril atakum yuallimukum amra dinikum, kaambia huyo ni Jibril amekuja kuwafundisheni nyinyi jambo la dini yenu. قال الشيخ الفوزان هذا الذي دخل وسأل هذه الأسئلة هو جبريل عليه السلام وجاء في صورة رجل كما وصف لغرض تعليم الحاضرين أمور دينهم على طريق السؤال والجواب. نكوه هو جبريل أمنجي هبا كوليز مصالي هو جبريل كتك سورة يأمتو ونمومي kama tulivyoelezewa mwanzo wa hadith, kwa malengo ya kuwafundisha wale waliohudhuria pale. Si kwa yeye hajui, yeye ndiye mwalimu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akauliza ile maswali kwa malengo ya kuwafaidisha wale waliokuwa pale. Kwa hiyo ikawa hii taalim ni katika njia ya sual na jawab, auliza ajibiwa, huku yuwafundisha nani? Masahaba. Na hapa pia kuna dalili ya kuwa hata malaika, ikiwa kwa mfano utakutana naye wewe katika sura ya binadamu, huwezi kujua kama ni malaika. sababu katika sura ya binadamu. Hawa masahaba hawakujua kama yule ni malaika, ni Jibril. Wamemuona katika sura ya mwanadamu, mwanamume, kwa uwezi kujua. Na haiwezekani kwa mtu kuwaona malaika hivi kwa macho yake, ni jambo haliwezekani. Katika sura yake ambayo Allah amemuumba yule malaika, uwezi kumuona. Ikiwa utamuona, basi ni akishajigeuza katika sura ya binadamu kwa mfano. Taibu, hapa kuna jambo muhimu sana nataka kuligusia, ndio maana nagusia na mukaddima huu. Mara nyingi khawarij wa asri hii hupenda kuchekerenya hisia za watu kwa maneno kama haya. Sema nini? Mahali fulani kwenye jihadi, na kumbe makhawarij hao pengine ni hawa ISIS Yunani, khawarij kule wanaona malaika wakishuka. Unasikia kama alivyosema nani yule Harifi? Harifi asema mpigiwa simu kutoka Suria, akaambiwa kuwa tumewaona watu na farasi weupe wameshuka kwenye bahari viwaja. Tena kwenye khutba ya Jumaa, iko kwenye YouTube, ukiingia utaona inaeleza kuwa malaika wameonekana. Sasa itakuwaje ni nguzo katika nguzo ya imani ikiwaonekana, si ghaib tena? Malaika ni alamun ghaibi, sisi hatuwaoni. Sasa Umar Sheikh Falah Mundakar rahimahullah, wakati ule alikuwa akisema, Umar radiyallahu anhu ma arafa anna hadha arrajul Jibril. Umar radiyallahu anhu hakujua kuwa huyu aliyekuja kuuliza maswali ni Jibril. Alipoulizwa akasema, Allahu wa rasulu a'lam. Watakuja kuona hawa malaika, waje kutuambia leo wao wanaona malaika wakishuka. Kuchunga uongo wa khawarij, huwa waambiwa maneno haya ili wakutie hamasa. Twendeni basi, twendeni, penda kule waje kukuta kinyume na vile ulivyotarajia. Wallahu almusta'an. Kwa hivyo malaika mtu hawezi kumuona katika sura yake ambayo Allah amemuumba, isipokuwa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, Allah yuwezeshe. Lakini mtu wa kawaida kama mimi na wewe, eti useme kuwa unamuona malaika, ama video imeshika sura ya malaika sijui wapi, ilikuwa CCTV imewekwa, uongo. Kadhalika shaytan, huwezi kumuona shaytani katika umbile ambalo Allah amemuumba kabisa. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Akijigeuza katika sura ya kiumbe mwingine za kumuona, jigeuza mbwa, akijigeuza chochote kile, ama akajigeuza binadamu kama yule ambaye alikuwa akiiba Abu Huraira kila siku usiku akimshika, ni shaitan. Lakini hakuja katika sura yake aliyoumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni katika rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu. Waonaje wewe ungelikuwa ukienda chooni ukisahau dua, mkuta jamaa kuangalia tu, ndio atakubwaga vitu vyako hapa, ushaingia sio? Aendelea kama sikupigi makofi sasa hivi. Waonaje? Wafikiri ungeacha dua wewe, jiingilia tu chooni. Waonaje ungelikuwa ukiingilia, ukijiingilia vikijinga kijinga hivyo, umeona shetani amekaa kipembeni vya kucheki. Endelea, nakwambia choo kitakuruka. Wallahi uweza kutoka na dirisha la choo lile dogo lile ukatoka na juu pale. Lakini subhana rabbaka arrahim, Allah kwa rehema zake hakutujalia tuishi tukiona viumbe hivi. Maana ingelikuwa sijui utaishi vipi. Ukisahau adhkar naum, kuta jamaa kupiga amka wewe, ukichungulia hivyo na kichwa cha kuangalia, taluha kaanahu ruusu shayatin, si mchezo kupigiwa mfano wa shajaratu zaqum, bichwa kulikweli la tisha la kuangalia hivi. Unsahau adhkar leo basi mimi na wewe kutakuwaje hapo? Maisha ingelikuwa magumu. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ametusaidishia hatuwaoni. Na akija mfano akijitokeza, atajitokeza katika sura nani? Sura ya kiumbe ambao wewe hata utoshtuka naye. Amejitokeza kuwa mwanadamu, amejigeuza amekuwa mbwa ama mnyama yote yule ambaye atakajigeuza, lakini haji katika sura yake ambayo Allah amemuumba nayo, hutomuona katika sura yake. Na hii ni katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya wanadamu. Kadhalika upande wa malaika, malaika lau kama ingelikuwa watu wawaona katika sura zao ambazo Allah amewaumba, ingelikuwa ni hali nzito sana kwao. Maanake mwanadamu dhaifu atashtuka kwa ule ukubwa wa malaika Allah alivyomuumba na namna alivyo, yatia hofu. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza kusema kuwa mimi nimemuona malaika ama ime CCTV nchukua sura ya shetani vile vile alivyo. Ama katika sura ya mwanadamu, na inawezekana kuja katika sura ya mwanadamu kwa kutana naye njiani ukamwona ni mwanadamu, hujui kama shetani, yawezekana. Malaki ya azi ashfi aruh sami'adu Abdurrahman Rahman. قال فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة. هي حديث ننياك كنا مسائل مكوب ومينج ننياك تهتاج. المسألة الأولى أن الدين ينقسم إلى ثلاثة مراتب. ديني إما جوانيك كتك مرتبة تاتو درجة تاتو: الإسلام والإيمان والإحسان، كل مرتبة أعلى من التي قبلها. Kila martaba iko juu zaidi kuliko ile ya kabla yake. Kwa hivyo al-Islam mwanzo, kisha al-Iman iko juu ya al-Islam, kisha al-Ihsan iko juu ya al-Iman wal-Islam. Wa anna kulla martabatin laha arkanun, na kila martaba ina nguzo zake. Uislamu na nguzo zake, imani na nguzo zake, ihsan na nguzo zake. Arkanul Islam wa arkanul Iman wal Ihsan ruknun wahidun. إحساننا ركن موجم جزء موجم. المسألة الثانية فيه التعليم بطريق السؤال والجواب. هذا بيتوقت فائدة تعليم كفنديشا كونجية سؤالي نجواب. وهذه طريقة تعليمية ناجحة. نهين جية يكفنديشا أمبايو من زور سانا إمي فاولو كتكا مرنينجي نبوتوميكا أو تسمى نجية أمبو إمفاولو يقولت علم كتك سؤال نجواب. نديو تونا ليو ولله الحمد والمنة كفهمو هيدي فيتابو فينجي فينابو شريشو أونا فيا شريشو كتك سؤال نجواب سؤال نجواب مرانيني سان حصو فيتابو فينابو سميشو كتك مدارس مرانيني تفاتو جي سؤال نجواب مبكا فيلي فيتابو أمبو فيلي أنديك ونثرا كما كنفانو كتك نحو الآجرومية. Leo kuna al-ajrumia katika suali na jawabu, nahwu suali jawabu. Na hii ni zaidi kwa mwanafunzi kuelewa, nasema li'annaha ad'a lilintibahi wa talaqqi al-ilm. Hii suali na jawabu yamtanabahisha zaidi yule mwanafunzi awe tayari zaidi kuipokea ile ilmu katika suali na jawabu. Kaunuhu yas'alu أو يسأل ويتهيأ ذهنه أو ليزوى أجياندا كلياك كجيب لسؤال ثم يتطلب الجواب ثم يلقى عليه الجواب وهو يتطلع إليه. متوكي أوليزوى سؤالي إكي وهجوي اللي جواب أتماني كجوى جواب لكنيني hasa katika ile hali wataka kujua jawabu lake nini, ndio yopewa jawabu. Akipewa jawabu moja kwa moja fanya nini? Yoshika pale, yakunu hadha athbat. Kwa hivyo ile maalumati yabakia zaidi ikiwa itakuja katika swali na jawabu. Almas'alatu thalitha, mas'ala ya tatu, fil hadith dalilun ala anna man sa'ala an ilmin wa huwa la yad'u man su'ila ساسان من سئل عن علم وهو لا يدري عليه أن يقول الله ورسوله أعلم. Katika hii hadithi kuna dalili kwa mtu akiulizwa kuhusu ilmu ya jambo ambalo halijui aseme Allahu wa rasulu a'lam, na hii ni wakati wa uhai wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kadhalika ulama wataja ikiwa lile jambo ni jambo la kisheria, kwa sababu ni kweli mtume sallam alikuwa yajua bila shaka. Lakini kwa mfano ukaulizwa fulani yuko wapi, wasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Hapo wasema nini? Allahu a'lam, Allahu a'lam. So hili si jambo la nini, la kisheria. Yakilu al-ilma ila alimihi fala yatakallamu bil jawabi wa huwa la ya'rifuhu wa yatakharrasu, hadha la yajuz. Ile ilmu ayegemeze kwa wale wenye elimu, asizungumze jawabu na hajui jawabu, akawa atupa porojo tu, ili jambo halijuzu. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة نتوم سلم أليبوليز وكوس قيامة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ممن نوليز ونولي أن يوليز ووتي وبيلي حواجوي جواب لهم. ولما قال للصحابة أتدرون من السائل أليبوان بيما صحابة ممجوا الناني أليوليز وهم لا يعرفونه الصحابة كويلي هوا مجوي. قالوا الله ورسوله أعلم. الله نمتم واكن دي ونوجي وزيدي سيسي أتجوي أتجوي النان ولا هوا كون حايا مصحابة ليه. والله وزك استيا مسائل يكيليم يزنغمزنا واتو هوانا علم نايو تينا وزنغمزنا confidence كبيسة كما هيلي لجوزي لواتو كوسماما وكتجاني كولاداكو. Hebu kama mtu hana elimu akimsikia ule khurafi yozungumza asema nini? Oh, sisi tofanya makosa kumbe. Tena yosema timetable nyingi zina makosa, utafikiri wajua. Kumbe azungumza jambo hana ilmu nalo kabisa. Na katika madhambi makubwa wa antakulu wa ala Allahi ma la ta'lamu. Kumsemezea Allah mambo ambayo huna ilmu nayo. Na mfano mwingine mzuri ni watu kuswali baina yao mita moja kwa ajili ya dharura ya janga hili litokee. Watu wakawa wameamrishwa waswali. Kuna watu wa fatwa ajabu ajabu za huku kwetu Kigamboni huku. Fatwa za mamufti wa Kigamboni kwa mitaani mitaani. Ukienda msikiti watu waswali hivyo, basi itabidi ukirudi nyumbani uswali tena. Swala yako haikusiri. Hakuna mwana wa chuoni yoyote ulimwenguni wa kueleweka alisema neno kama hayo. Na leo alhamdulillah fatawa za maulama zimejaa mpaka lajnatu daima wametoa hii fatwa. Aje mtu seme kwa mfano aje azungumza jambo bila ya ilmu kabisa. Kwa hivyo ikiwa watu wataamrishwa swali mbalimbali, afadhali wafunge misikiti. Afadhali wafunge misikiti kuliko kuswali jamaa, si afadhali? Alafu nani aliyekwambia ni sharti kukubaliwa swala kuwa mpaka zile safu zile zimeshikana? Tuzungumza kielimu, ni makosa ikiwa hali ya kawaida watu watoshikana katika safu, ni makosa bila shaka, ni kukharifu sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini si katika shurutu sala. Nenda kaangalie shurutu sala kama utaona, ama wajibatu sala, nenda kaangalie, kaangalie katika shurutu sala na wajibatu sala. Na kikubwa ambacho wanaoviona wamehukumu kwa mtu kukaa mbali na mwenzake ni kwa ile sala nini, itakuwa kile kitendo ni makruha, kina karaha. Lakini kwa dharura na hali ilivyo, nafsemi serikali imeamrisha lile jambo, wale wanaoviona waliotoa fatwa Haramaini watu wasali vile, wote wale walikuwa watu wa fatwa hawajielewi. Aje mtu huku kwetu tena pengine talib ilma tatamatata hivi mwenyewe ana upungufu upungufu mwingi, alafu yuaje watu wa fatwa kama hiyo? Sasa hapa ndiyo kumsemezea au kuisemezea sheria Allah subhanahu wa ta'ala mambo ambayo huna ilmu nayo, makosa tena ukahukumu na swala za watu, bwana swala yako haisihi. Subhanallah, alhasil mambo kama yameenea sana. Fadalla dhalika ala anna masaila ash-shar' wa masaila ad-din la yajuzu at-takharrusu fiha, haijuzu mtu kuzungumza kwa porojo bila ilmu katika mambo ya dini. Jambo ulijua achana nalo, lianna hadha min at-takalluf, wajikalifisha huyo jambo ambalo hukukalifishwa. Walakin man kana indahu ilmun fa innahu yujibu, yule ambaye ana ilmu kikweli basi ajibu ikiwa na ilmu. Wa man laysa indahu ilmun yaqulu Allahu a'lam, na ambaye hana ilmu asema Allahu a'lam. Wa man qala la adri faqad ajaba, na yule anayesema sijui mimi amejibu, amejibu hajui. Hawakuona haya malaika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Angalia, wakasimama katika ukomo wa ilmu yao, ile ilmu uliyotupa haijafikia huko ya Allah, sisi hatujui isipokuwa kile ulichotufunza basi. Na hao malaika, qad su'ila al-imam Malik rahimahullah an 40 mas'ala fa ajaba an 6 minha. Al-imam Malik rahimahullah, asema Sheikh al-Fawzan, aliwahi kuulizwa masuala 40 akajibu 6 peke yake, 6 peke yake. وقال في الباقي لا ادري, يعني بقي اسمع ميمي سجوي. نهيلي سيكو wale aima wasalaf tikiao hata muasirin, nenda kasikilize fatawa nur ala darb ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah, hautasikiza kipindi cha kwanza, kila kipindi ni dakika 20-25, si kirefu, na hiki kina faida kubwa sana sababu ni swali na jawabu, haulizwa maswali ya kidini. Wallahi mimi nimesikiliza baadhi ya hivi vikao vya fatawa nur ala darb, sikumbuki ni mara ngapi nishamsikia Sheikh Ibn Baz asema la adri. Ibn Baz rahmatullahi alayhi asema la adri, inshallah nasal ikhwa fi al-lajna ad-da'ima, wacha ile swali liandikwe lipeleke al-lajna. Al-lajna ad-da'ima huwa raisuha, al-lajna ad-da'ima yeye ndio kiongozi wa al-lajna ad-da'ima. Nasema peleka kule ikhwa, inshallah watakaa chini mashaikh watalizungumza, watatupa jawabu, kisha sisi tutakuja kueleza. Mimi nimemsikia mara ngapi Sheikh Ibn Baz rahimahullah akisema neno hayo katika muasirin. Kadhalika Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, soma sharh yake ya Alfiyat Ibn Malik katika nahwu, ukisoma ziko abiyat asema sijui, sijui maana yake nini, sijui amekusudia nini Ibn Malik. Tuendeni mbele, wala si hilo limemshukisha kwa yesi alama atabakia hivyo hivyo, bali ndio yatufanya sisi tuwe na imani kwa yale aliyozungumza ni yale anayoyafahamu nini. Hakuwa akizungumza mambo ambayo hayajui. Lakini leo waweza kumwona mtu aulizwa swali zito, hata habariana mwanzo kija kwa makhurafi, ndio wa utasikia fatwa za ajabu sana, fatwa za ajabu sana. Alafu fatwa za tolewa pale ndani na maneno ya ku ya utara utara na nini ndani ya fatwa, kisha yakatwa video inaweza kwa watu, watu wacheka. Yaani mtu yajua wazi huyu alivyojibu ile swali ni muongo, yani yafanywa ni kichekesho. Sasa yatumwa kwa kila mahali, dah, watu wacheka, angalia fatwa gani watoa. Hii ndio hali iliyofikia. Kwa hivyo Imam Malik ameulizwa maswali 40, ajibu 6, yaliyobakia sema la adri. Faqala lahu sa'il, yule muulizaji akamwambia, ana jitu min kadha wa kadha wa safartu wa at'abtu rahilati wa taqulu la adri, mimi nina safiri kutoka huko nchi gani, nimemsumbua mnyama wangu mpaka hapa kwako, kisha wananiambia la adri, natoka na maswali kule, ni wajibu nini watu wangu nikirudi, na nimetumwa kwa Imamu Malik. Imam aitwa Imamu Daril Hijra, kisha mimi nitawajibu nini niwaambie maswali 6 katika 40? Qala rkab rahilatak, nitakupa nasaha. Imam Malik anambia, hebu panda juu ya mnyama wako. Wadhhab ila albalad alladhi ji'ta minhu, kisha rudi kule ulikotoka katika nchi yako. Wa qul, kisha waambie, sa'altu malikan, nimemuuliza Imam Malik, nimemuuliza Malik, faqala la adri, akasema hajui. Hadha laysa aiban, si aibu. Anna al-insan idha kana la ya'rifu al-jawaba fi al-umur al-shar'iyya annahu yaqulu la adri walau kana aliman. Hakuna aibu yoyote mtu akiulizwa jambo la kisheria alijui aseme mimi sijui, hata kama ni mwana wa chuoni. Ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qala mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il. Ikiwa mtume sallallahu alayhi wasallam asema yule anayeulizwa na yule anayeuliza wote wawili hawajui. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل في بعض الأسئلة ولم يكن عنده وحي من الله عز وجل انتظر حتى ينزل الوحي من الله عز وجل. نمتوم سلم وقت مجينة كيوليزو جامبو هالجوي وحي هوجشوك يسوبيري مبكى وحي ترمك بتوقع الله سبحانه وتعالى. ألستم تقرؤون يسألونك عن كذا يسألونك عن كذا قل كذا همسومي كتك قرآن يسألونك عن كذا وكوليزك سجم كذا وهمبيه كذا هيا يوتم تومس أنا ملكوهانا ما جاوب ياك الله سبحانه وتعالى أكترمشا ما جاوب ولها كون أيب يوتك تكيل كسابونا تكفواتم تومس أنا منين نوحي إن هو إلا وحي يوحى إكي وحي هوجا شوك هزم غمزي بك وحي وترمك وتركو الله سبحانه وتعالى سبوتوم سلم الله ممسيف وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كو جامب وانبالو هالجوي وحي وتوكك الله سبحانه وتعالى كشي وجيب عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية. وقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل ولم يكن عنده جواب ينتظر حتى ينزل عليه الوحي من الله. نمتوم سلم ألكوا كيوليزو سؤالي هانا جواب أسبير مبكى وحي أترمك بتوكو الله سبحانه وتعالى. وكذلك غيره من باب أولى إلى سيكون نمتوم سلم من باب أولى سمسجو ينتظر حتى يسأل غيره أو يبحث عن المسألة في كتب أهل العلم ليتحصل على جواب. أفني صبرا أموليز أن يجي وكلك أرجي كتك كتاب في أنا وفيوني وسمانيني كتك سؤال ليلة أكشبت جواب أجيب. أما أن يستعجل فهذا فيه خطورة عظيمة وفيه سوء أدب مع الله عز وجل. أما متوكيوليز حتى كما جامب لجيب أكمبلي أكجيب ni adabu mbaya na mula wako Allah subhanahu wa ta'ala. Sizungumze jambo na ilmu nalo, li anna alladhi yujibu yujibu an shar'i Allah, kwa sababu jambo la kisheria ukijibu wajibu kwa ajili ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah ahalla kadha au harrama kadha au shar'a kadha, fal amru fihi khuturatan jiddan, ili jambo ni khatari, sababu hapa wamsemezea Allah subhanahu wa ta'ala kwa Allah amehalalisha, Allah ameharamisha, Allah ameweka katika sheria yake. Kwa hivyo jambo ni hatari sana. Tumalizie, darasa imekuwa ndefu kwa sababu sehemu ni ndefu na siwezi kuikata. Ni tukija tuanze al-aslu al-thalith. Tumalizie al-aslu al-thani. المسألة الرابعة في الحديث دليل على آداب المتعلم. Hapa pia kuna dalili ya adabu za mwanafunzi anayetafuta elimu. Jibril وهو سيد الملائكة يجلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يسند ركبتيه إلى ركبتي الرسول صلى الله عليه وسلم. جبريل أم بين دي مبارك كملائكة أشوك قمت مسلم أكيت بين قمت مسلم أيجميز ما قلت ياكنا قمت مسلم ويضع يديه على فخذيه يسأل بأدب أو كم كنوك كما باج أو رزق وأداب. هذا من أجل أن يعلم الناس كيف يتأدبون مع العلماء. هابا أتفنديش جبريل نمنجاني أتكنا أنتو أوينا أدابنا ونوفيون وعلماء ونيشي مكوبة وتكنا ويشمي ولله الحمد والمنة وكيندك تكنشي أنبازكنا ونوفيون وتكوت إليشيمك وطلاب العلم حاصل ونفنزي وأهل السنة bila ya kupita mipaka. Ama sufia, la hawla wala quwwata illa billah, la ilaha illa Allah, ile ghuluu wanaoifanya sasa. Lakini isitupelekee sisi ghuluu wanaoifanya wale tukawacha kuheshimu wanaovioni wetu, bali tutaheshimu vile vile, lakini bila ya kupita mipaka. Kipita mipaka sasa itakuwa ni makosa. هذا بعض ما يدل عليه الحديث. وفيه مسألة خامسة سما هي بيان بعض علامات الساعة. تبين شو في كتاب الحديث بهذه علامة القيامة. ذكر علامتين: أن تلد الأمة ربتها. وبعض العلماء يقول معنى أن تلد الأمة ربتها أنه يكثر العقوق في آخر الزمان حتى تصبح البنت كأنها سيدة على والدتها، تأمرها وتنهاها وتغلظ عليها. ناتم كجتم إليزا وكنيما kuwa katika wanaovioni wasema kuwa maana ya antarida al-amatu rabbataha ni watoto kuwaasi wazazi wao, watakuwa wakiwaasi wazazi wao kama vile ni watumwa chini yao. Na hili jambo tulieleza huko nyuma, alhamdulillah tosheleza biidhnillahi ta'ala. Tukikutana tuingia katika al-aslu al-thalitha, ambao ndio asli ya mwisho kumalizia al-usul al-thalatha. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.